إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الناس، اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم. الآية. ويقول الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. دوزانغو إسلام، kama mtakumbuka katika hutuba yetu ya Ijumaa iliyopita tulizungumzia baadhi ya matukio maovu yaliyofanywa na Ar-Rafidha dhidi ya Waislamu, na hasa hasa katika mji mtukufu wa Makka. Na hili tulitaja baada ya kueleza fadhila na sharaf na utukufu wa mji mtukufu wa Makka. Kama tunavyofahamu kwamba tofauti iliyoko baina yetu sisi Ahlus Sunnati wal Jamaa, baina ya Waislamu wa ahli sunnati wal jamaa na Ar-Rafidha ash-Shia, mashia Ar-Rafidha, ni tofauti ya kiitikadi na ni tofauti ya msingi katika mambo ya dini, na si tofauti ya mambo ya kisiasa kama wanavyodhania baadhi ya watu kwamba hizi ni siasa tu baina ya nchi fulani na nchi fulani. Kwa hiyo watu wanashabikia masuala ya kisiasa. La, tofauti iliyoko baina yetu sisi na wao ni tofauti ya kiitikadi, kama vile ambavyo kuna tofauti baina yetu sisi Waislamu na mayahudi na manasara katika masala ya itikadi. Vipi sisi tunaamini na wao wanaamini? Hili liko wazi, pamoja na kwamba baadhi ya watu wanapupia kulificha hili kwa maslahi fulani. Wako wanaofanya hivyo wakiwa wanajua kwa malengo fulani, na wako ambao wanafanya hilo, yani suala la kutaka kuleta kwamba tofauti ni za kisiasa na si tofauti za kiimani na itikadi, wapo ambao wanafanya jambo hilo bila ya wao kujua, kwa maana wanatumiwa bila ya wao kujijua. Kweli fahamike jambo hili kwamba tofauti iliyoko baina yetu sisi ahlu sunna wa islamu wa madhhabi ya ahli sunnati wal jamaa, ambao tunaamini kwamba Qur'ani tulionayo ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala kilichokamilika, na hakuna dosari hata moja, hakujapungua kitu wala hakujapunguzwa kitu wala hakujaongezwa kitu, ni kama vile ilivyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hakuna hujuma zozote zilizofanyika. Sisi tunaamini ya kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote ni waadilifu, wanapitana katika ubora na fadhila. Tunaamini hilo kwamba hawa ni watu bora, hasa hasa wale wa mwanzo walioamini wakahajir na wakamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mawaqif mbalimbali. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Tunaamini kwamba hawa ni watu bora waliobeba fadhila nyingi, na ni watu wa kuigwa, watu wa kufuatwa, kama aya ya Qur'ani inavyotuongoza, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله تبارك وتعالى anasema na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar, na wale waliofuatia baada yao, waliofuata njia yao, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliofuatia wao kwa wema, radiyallahu anhum waradu anhu, Allah tabaraka wa ta'ala amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tuamini kwamba watu hawa as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, masahaba hawa tukiandama njia yao, sisi tutapata radhi za Allah tabaraka wa taala, na itakuwa ni sababu ya kuingia katika janna. Sisi waislamu tunaamini haya, tukaamini khilafa ar-rashida, makhalifa na ukhalifa wa uongofu, makhalifa waliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa hasa makhalifa wanne: Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, kwamba ni watu waliosimama katika haki na uadilifu, wakaitetea dini ya Allah tabaraka wa taala, wakaipigania mpaka Uislamu ukaenea katika ulimwengu. Tunaamini kwamba hawa ni watu bora, watu waadilifu, watu wa kweli, na waliofanya wameyafanya kwa maslahi ya Uislamu. Sisi tunaamini hivi, tuna tofauti kubwa na arrafidha ambao wana itikadi na kuamini kwamba kuna upungufu katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na kuna baadhi ya aya zimechezewa na mikono ya waandishi. Tuko tofauti na tofauti kubwa na arrafidha ambao wanaamini ya kwamba masahaba wengi katika wao ni makafiri, wamirtadi, wakauacha Uislamu. Wana imani hiyo na kwa kufurisha masahaba na kuwabakisha wachache. Tuko tofauti na wao wenye kuitakidi ya kwamba ukhalifa kwa hawa makhalifa watatu waliotangulia kabla ya Ali bin Abi Talib ni batil, na waliokuja baada yao pia vile vile ni batil khilafa yao, na wamefanya dhulma. tofauti yetu hii iko katika msingi madhubuti kabisa, ni baina ya mashariki na magharibi. Na ndio maana alipatikana mshia mmoja kusema inna lam najtami' mahum au lan najtami'a mahum, hakika sisi arrafidha, sisi shia, haitawezekana kukusanyikana wao, ai sunna, anakusudia watu wa sunna. Kisha akataja sababu, kwa sababu wao masunni wanasema khalifa wa mtume wake, khalifa wa mtume wa Allah tabaraka wa taala baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar, wanasema wanahnu la naqulu bihadha ar-rabb wala bidhalika an-nabi, sisi hatumwamini Mungu huyo ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakar, sisi hatumwamini huyo, na ndio maana hatuwezi kuwa pamoja na masunni. Kwa hiyo tofauti zilizopo baina yetu si tofauti za masuala ya kisiasa, kama ilipokuwa mifarakano iliyotokea mwanzo hapo katika Uislamu baina ya makundi mawili ya Waislamu yaliyopigana, mfano baina ya jeshi la Muawiya na jeshi la Ali bin Abi Talib. Tofauti zilikuwa ni tofauti za kisiasa, lakini hali ilikwenda ikaendelezwa mpaka ikachukua mkondo mwingine, zikawa ni tofauti za kiitikadi. Tuko tofauti kabisa. Kwa mantiki hiyo basi, nataka kusema kwamba ijram na makosa na madhambi na uadui wowote unaofanywa na ashia dhidi ya ahli sunna ulimwenguni popote pale, si kwa sababu ya kisiasa, hata kama yatavishwa mambo haya ya kisiasa, lakini ndani yake kuna msingi wa kiitikadi. Hili tunatakiwa tulifahamu, na tusishabikie mambo bila ya kuwa na uelewa nayo. Tunatakiwa kabla hujazungumza jambo, unatakiwa ulitambue kwanza, uwe na maarifa nalo, ulifuatilie, ujue undani wake, kisha useme kile ambacho kimekudhihirikia katika haki. Katika mwanzo wa khutba hii nimetanguliza aya mbili tofauti. Aya moja katika suratu Ibrahim na aya pili katika suratu Nisa, kwa maana kubwa sana. Aya iliyomo katika surat Ibrahim, Allah tabaraka wa taala anawatahadharisha watu, wanadamu wote kwa ujumla, juu ya ubaya wa dhulma, na wasije wakafikiria na wakadhani kwamba dhulma wanazozifanya hapa ulimwenguni kuwafanyia binadamu wenzao zitaishia hapa hapa na hawatalipwa kitu. Anasema Allah tabaraka wa taala, wala tahsabanna Allah ghafila amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wala msidhani ya kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kughafilika kwa yale yanayotendwa na madhalimu. Hakika hapana vingine, Allah anasema hakika hapana vingine, tunawachelewesha wao, tunawapa muda wao kwa ajili ya siku ambayo yatakodoka siku hiyo macho. Mtu atapigwa na mshangao, ataona kwamba haya niliyoyafanya yamefikia hivi ukubwa wake, na ujira wake ndio huu, malipo yake ndio haya. Sasa mtu asijia kadhani kwamba yameisha, hayaje kuisha. Allah tabaraka wa taala atamlipa dhalim dhulma aliyoifanya. Kadhalika nikaitanguliza aya ya 112 ya surat An-Nisa, pale Allah tabaraka wa taala aliposema waman yaksib khati'atan, na yoyote atakayechuma kosa au ithman au dhambi yoyote, yoyote atakayetenda makosa au akatenda dhambi yoyote, thumma yarmi bihi bari'a, kisha akamtuhumu kwayo mtu ambaye hana makosa, kosa kalifanya yeye, kisha akalitupa kwa mtu mwingine, Allah tabaraka wa taala anasema faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina, huyo atakuwa amejibebea uzushi wa wazi na madhambi ya wazi wazi. amefanya makosa, kisha kosa lile analiegemeza kwa mtu mwingine aonekane kwamba ndiye aliyekosa. Hii ni dhambi kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na zimekuja nususi nyingi, maandiko mengi kutahadharisha hali hii ya mtu kuzusha uzushi au kufanya jambo kisha akaliegemeza kwa watu ambao hawahusiki. Nimetanguliza aya hizi nikitoa kama tahadhari, hasa hasa kwa wale wanaoripoti habari na matukio, na kusudia wakiwemo waandishi wa habari na vyombo vyao, ambao wanatumia vyombo vyao vya habari ima kwa kutumiwa wakiwa wanajua kwa maslahi ya kidunia, au wakifanya hivyo bila ya wao kujua kwa sababu ya upenzi na ushabiki walionao katika kuyaeneza matukio yanayojiri ulimwenguni, hasa hasa matukio yanayojiri baina ya Rafidha Ash-Shia na Ahli Sunnah wal Jamaa. Watahadhari kile wanachokiandika wasiandike isipokuwa kile ambacho wana elimu nacho. Wallahu yatawalla as-sara'ir. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، جرائم madhambi na uadui unaofanywa na Ar-Rafidha ani Mashia dhidi Ahli Sunna ni uadui mkubwa sana na una mizizi mirefu sana ya kale. Makosa ambayo wanayafanya kisha wanawatupia Ahli Sunna wal Jamaa ni jambo maarufu ambalo halina mfano katika historia ya Kiislamu. Katika khutba iliyopita nilitaja baadhi ya matukio, leo nitaongeza baadhi ya matukio. Kwa mfano, tukio la kuuawa Hussein radhiyallahu anhu. Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu ni mtoto wa binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Fatima radhiyallahu anha. Huyu bwana alikuwa ni katika sajat al-muslimin, kwa sababu ni sayyid shababi ahli al-janna, katika mabwana wakubwa wa Kiislamu, katika watu wenye heshima kubwa katika Uislamu. Bwana huyu pamoja na kaka yake al-Hasan walikuwa ni mabwana kwa mujibu wa hadithi zilizopokewa na ahli sunnah wal-jamaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba hawa ni mabwana watukufu kwa watu wa peponi. Kwa hiyo wamebashiriwa pepo wakiwa bado wako hai. Bwana huyu, kuna baadhi ya watu walitaka kumtumia kwa malengo yao binafsi, nao ni watu wa Al-Kufa. Kufa iko Iraq, ambao mwadhamu wao wengi wao walikuwa wameathirika na fikra chafu za Abdullah ibn Saba al-Yahudi, Myahudi Abdullah ibn Saba. Kama inavyofahamika kwamba Abdullah ibn Saba Myahudi alitaka kuuchimba Uislamu kwa ndani, na hakuweza kudhihirisha uadui wake dhahir, isipokuwa aliwafanya Ahlul Bait kama ndio pazia la kujizibia yeye, akawa anatangaza mahaba kwa Ahlul Bait. Kwa hiyo kuna watu walihadalika au walihadaiwa na fikra hii, wakamwamini, na yeye akaweza kupenyeza mafunzo yake pamoja na wanafunzi wake maghulati, wakapenyeza mafunzo yao katika safu ya baadhi ya Waislamu, na hili kundi likawa ndio kundi la Ash-Shia Ar-Rafidha. Makazi yao yalikuwa kule Al-Kufa. Wao walimwandikia barua Al-Husayn ibn Ali zaidi ya barua 12,000 wakimwita aende Kufa, kwamba wao hawamtaki Yazid wala hawamtaki mtawala gavana aliyetawalishwa na Yazid katika mji wa Kufa. Njoo Husayn, sisi pamoja na wewe kufa kupona, tutakunusuru, utunusuru sisi. Sisi ni wafuasi wako. Barua zimeandikwa kwa wingi, akinasihiwa, akiombwa Hussein radhiallahu ta'ala anhu aende Al-Kufa ili watu wa Kufa kwa mfanye kuwa ni mtawala kwao. Kutokana na vitendo vya Yazidi ambavyo Ahli Sunna anavieleza kwamba alikuwa ni vitendo viovu, na huo ndio uhalisia, watu wengi walichukia utawala wake, lakini walifanya subra kwa sababu ndiyo ahadi waliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam dhidi ya watawala waovu. Hussein hakukurupuka, akamtuma ndugu yake Muslim bin Aqil ibn ammi yake, Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, na yeye ni Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, babu yao mmoja, akienda kupeleleza habari hizo na akagundua kwamba ni kweli, kapokewa mapokezi makubwa. Ndipo akaamua kaandika barua akimwita ibn ammi yake, njoo, watu wa Kufa wote wako pamoja na wewe. Barua bado iko njiani, watu wa Kufa wamebadilika, wakamuua Aqil ibn Abi Talib, ay Muslim bin Aqil ibn Abi Talib, wakamuua. Kwa mazingira yakabadilika ghafla, na Hussein radhiyallahu anhu akatoka Iraq, akatoka Makka akaelekea Iraq, akidhani yale yale aliyoelezwa kwenye barua, pamoja na kwamba masahaba walimnasihi asiende. Wale wale waliodai ni mashia, wale wale waliodai kwamba wao watamnusuru, wale wale waliomwandikia barua ndio walishirikiana na wao ndio walikuwa wanajeshi, wakishirikiana Ubaidillah ibn Ziyad katika kumuua Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib katika ardhi ya Karbala. Sasa leo ukisoma habari na ukisikiliza khutba zao na mihadhara yao na vitabu vyao, utaona kwamba kana kwamba Ahli Sunna ndio waliomuua Al-Husayn, na hali yakuwa ni wao. Sasa suala hili ni suala lililozoeleka kwa wao, wana matukio mengi. Nilitaja tukio moja kwa mfano, walipoingia Baghdadi kina Shah Abbas Al-Kabir the Great alipoingia Baghdadi na kuitawala Baghdadi baada ya kuwa ashafanya mauaji katika ardhi ya Irani, Mashia wa Safawi, Safawiya, walikwenda wakalifukua kabri la al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, wakatoa mifupa yake wakaitia moto, wakamzika katika kaburi yake mbwa. Haya ni mambo yameandikwa ndani ya vitabu vyao wao, si habari kwamba zimeandikwa kwenye magazeti labda ya Saudia, la, kwenye vitabu vyao wao wenyewe wanaandika wakiyashuhudia kwamba haya ni katika mambo ya fahari katika historia yao. Lakini wakati huo huo magazeti yao ambayo wanayaongoza wao kwa kuyafadhili hayaandiki habari hizi, wana kazi ya kuandika habari za kubuni kwamba wa Saudi wanataka kulifukua kaburi la Mtume walitoe msikitini. Haya ni magazeti ambayo ni vibaraka, watu wake ni mamluki, kueneza propaganda kama hizi kwa makusudi. Sasa matukio kama haya ni mengi, miongoni mwa matukio ambayo ulimwenguni yanajiri, na ni matukio ya kidhulma yanafanyika. Sote tutafahamu kwamba kule Yemen kuianzishwa harakatu shababi almu'min au ansarullah wanajiita, ambao ni mahuthi. Mahuthi wana historia ya kuitawala Yemen kwa muda miaka mingi huko nyuma iliyopita. Kisha baada ya hapo mambo yakabadilika, ikawa ni jumhur, wakatawala watawala mbalimbali mpaka alipofika Ali Abdullah Saleh Al-Ahmari. Mwishoni mwa utawala wake, hasa katika miaka hii ya 2000-2004 na kuendelea, harakati na vuguvugu liliibuka la Mahuthi la kutaka kuipindua serikali ya Ali Abdullah Saleh, na walifanikiwa kufanya hivyo. Kuna sababu nyingi zilipelekea wakafanikiwa, lakini wao walichokiona, kwa sababu wale waliotawala ni Mashia Zaidia, na Mashia Zaidia wanasema Ahli Sunna na maulama wa Ahli Sunna kwamba wao ni akrabu zaidi kwa Ahli Sunna, kwa sababu wanamkubali Abu Bakar, wanamkubali na Umar radhiallahu ta'ala anhu, ila wanamtukana Uthman, na wanaona ukhalifa wa Abu Bakar na Umar ni wa haki na mingineyo. Sasa wale Mahuthi asili yao walikuwa ni hivyo, kisha wakabadilika wakawa ni Shia Ithna Ashariya. Kwa hiyo Yemen ambao ghalibia kuna mashia zaidia na kuna masufi na ahli sunna wal jamaa, wale kwa sababu ya nguvu walizokuwa nazo kijeshi wakaitingisha serikali, wakaingoa serikali madarakani, akaingia madarakani huyo rais ambaye yuko sasa hivi Abdurabbi Mansur Hadi msunni, wakafanya ijram kuanzia Saada mpaka kufikia Umran mpaka kufikia Sanaa mpaka wakafika Adan, Taiz, Ib na mihafadhati mbalimbali katika nchi ya Yemen kusini na kaskazini. Lakini ikawa wanawaua watu kwa hali ya juu kabisa, wanawaua ahli sunna bila ya kuangalia huyu ni mtu wa maulidi au huyu apinga maulidi, hawaangalii hayo. Wewe sunni wamkubali Abu Bakar, utauawa, kwa sababu katika mizani yao wao wanasema kila ambaye anamkubali Abu Bakar na Umar huyo ni najis. Wanasema, anasema Ni'matullah al-Jazairi, innahum kuffar anjas biijma'i ulama'i ash-shi'ati al-imamiyya wa innahum sharrun min al-yahudi wa an-nasara wa inna min alamati an-nasibi taqdimu aliyyin ala aliyyin taqdimu ghayri aliyyin alayhi fi al-imama. Ni'matullah al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwar an-Nu'maniyya juzu ya pili anasema hao manawasibi hao ahli sunna ni makafiri na ni najis kwa ijma'i na maafikiano ya wanawachuoni wa kishia imamia, na hao ahli sunna ni waovu zaidi kuliko mayahudi na manasara. Na katika alama za kumtambua kwamba huyu ni nasibi adui wa ahli albayt ni kumtanguliza asiyekuwa Ali juu ya Ali katika ukhalifa. Ukimwona mtu asema khalifa wa kwanza ni Abu Bakar, wa pili Umar, kisha Uthman, kisha Ali, basi ujue huyu ni nasibi na yeye ni kafiri na ni najis. Kwa ndio maana hawakusita kuwaua wasiokuwa wao, wakawaua ahli sunna na ulimwengu ukawa umekaa kimya. Yaliyotukia kule Dammaj, Kitaf na sehemu nyinginezo katika waliofanya jaraimu zilizofanywa na mashia katika watu wa Yemen, hadith wala haraj, wakauawa watu bila makosa yoyote. Na munadhamati taulia, taasisi mbalimbali za kimataifa za haki za binadamu na kadha wa kadha zilinyamaza kimya kabisa, kwa sababu waliokuwa wakiuawa ni masunni. Hali ile iliendelea mpaka ikalazimika rais wa Yemen akimbie, akakimbilia uhamishoni au hifadhini nchini Saudi Arabia. Isitoshe ikawa tena bado wanarusha makombora katika nchi ya jirani kama Saudi Arabia. Umoja wa nchi za Kiarabu ukakaa ukalitazama jambo hili na hatari zake na namna roho za Waislamu wenzao zinavyokwenda bure na hatari na wakabili wao ambao wamepakana na nchi hizi. Wakachukua karari kwa mujibu wa taratibu zao, wakaanza kuwashambulia Mahuthi. Sasa jambo la ajabu, magazeti yanavyoandika, wa Saudi wanawaua wa Yemen, wa Saudia wanawaua wa Yemen. Wakati pale katika vita ile tangu mwaka 2004 imeripotiwa kwamba zaidi ya watu 30,000 wameuawa kwa sababu ya ijrami za Mahuthi. Wacha hii vita inayoendelea sasa hivi ambayo inawalenga pia madaniyun, zaidi ya watu, zaidi wanajeshi 30,000 waliuawa, raia zaidi ya 20,000 waliuawa, na wengine wamekuwa ni vilema kwa sababu ya balaa la Mahuthi. Na Yemen imekaa kwa muda mrefu bila ya kuwa na gesi wala umeme wala mawasiliano ya aina yoyote wala maji ya salama kwa sababu ya mashia Mahuthi. Lakini vyombo vya habari vinauficha ukweli huu. Haya magazeti yanayodhaniwa kwamba ni ya Waislamu, mengi katika haya yanatumikia ushia na fikra zao katika kuwatetea wao na kuficha maovu yao. Kwa tunawaambia, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Tunawaambia, wa man yaksib khati'atan aw ithma thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina. Hivi ndivyo anavyosema Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo jaraim hizi zinazoendelea ulimwenguni na kuzificha ukweli wake na kuzifanya kwamba ni halali, kwa maana kwamba uovu na uadui unaofanywa na kuuhalalisha kupitia magazeti ni jambo ovu kabisa, na Allah atalilipa hapa duniani. Jambo jingine, katika kipindi cha msimu huu wa haji, Allah tabaraka wa taala alileta mtihani mahujaji wengi. Baadhi ya mahujaji wakapatwa na mitihani kabla ya siku ya Mina kwa sababu ya kimbunga kilichotokea katika msikiti mtakatifu wa Makka, katika mji wa Makka kwa ujumla. Wimbi lile likaanguka likawaua baadhi ya watu, zaidi ya watu 117 walikufa. Ule ni mtihani wa Allah tabaraka wa taala. Maafa kama haya yanaweza kutokea mahali popote, hata kwa Karbala yatokea na sehemu nyinginezo. Kadhalika likatokea tukio jingine ambalo sasa hili linda kushangaza ulimwengu. Mimi nilishawahi kufanya haji zaidi ya mara moja, mara mbili, mara nyingi shafanya. Wakati ule, wakati miundombinu bado iko dhaifu, na baada ya hapo ukifika pale Jamarati katika sehemu ya Mina, kwa wale waliowahi kufanya haji miaka 6-5 iliyopita nyuma, wanafahamu namna dhiki na ufinyu wa mahali pale. Watu kukanyagana na kuuana ni kitu cha kawaida kujitokeza. Mwenda lakini hamna uhakika wa kurudi, kwa sababu sehemu ni finyu. Ikawa mkienda hivi mara watu 200 wamekufa, mara watu kadhaa wamekufa. Hili ni jambo la kawaida la tukio kila haji. Serikali ya Saudi Arabia ikafanya dirasa ya kutosha, ikatazama mashairi zile, kitu gani cha kufanya. Basi wakaja wataalamu wakatazama namna ya kufanya, na wataalamu wa kidini wakatazama maslahi ya pale, namna gani kuweza kufanya tausia, je yafaa au haifai. Ilipopita kwamba yafaa, wakaja mainjinia na wataalamu mbalimbali wasanifu majengo na wengineo, wakaja wakasanifu pale mahali, ikaonekana kwamba hapa panawezekana pakatengenezwa mabarabara mengi ya kuweza kuingia katika sehemu ya Jamarat, al-Aqaba, al-Wusta, ani al-Kubra, al-Wusta na al-Sughra. Kiasi ambacho kwa sababu watu wamegawanywa katika zoni mbalimbali, kwamba hawa mataifa haya watakuwa katika upande fulani na barabara yao ya kupita ndio hii ya kwenda Jamarati, na hii ni ya kurudi, na hii ni ya kwenda Muzdalifa, kwenda Arafa na kurudi. Na watu wa mataifa haya barabara yao ni hii, na watu wa mataifa haya barabara yao ni hii. Bali wakajenga mabarabara mpaka kutokea katika sehemu za majumba ya wakubwa, kibaru shakhsiyat, yani wale watu VIP, wageni maalumu wa wafalme pamoja na watawala, maraisi, mawaziri mbalimbali, wamewekewa sehemu zao na njia za kuweza kufika na kuwafikisha kule. Kiasi ambacho unapokuja Jamarati wewe huwezi kukutana na kiongozi yoyote katika viongozi aliyekuja rasmi akatambulika kutokana na kule anapokaa na njia anayopita, hamtagusana. Hiyo ndio ramani ilivyo. Na mimi niliwahi kufanya matembezi kule kabla haijajengwa, na wakati ikijengwa, na baada ya kujengwa nilishafika pale. Kwa hiyo sisi tunaotoka huko Afrika ya Mashariki na Kati pamoja na Afrika ya Magharibi na Kusini kadhalika, tuna zoni yetu. Na barabara wanayotumia wa Tanzania, wa Kenya, wa Uganda, wa Afrika ya Kusini, watu wa Mozambiki, Rwanda, Burundi, Kenya na wapi na wapi, pamoja na wairani, ni barabara 204 mpaka kufika Jamarati katika Al-Kubra pale. Na wengine wapita barabara nyingine, wengine wapita barabara nyingine, na wengine wapita juu, wengine wapita chini, wengine hivi. Barabara ziko nyingi. Sasa jambo la ajabu ni kwamba watu wamekwenda kupiga Jamarati, kwenda kupiga mawe. Ukitaka kushapiga pale, kuna njia ya kurudia ambayo upiti tena hapa, warudi huko kwa njia nyingine. Jambo la ajabu ni Mashia kulazimisha kurudi na njia waliotokea. Hili ndio jambo la ajabu. Sasa pakatokea kiminyano baina wanaokwenda na wao wanaorudi kwa nguvu. Mamia ya watu wamekufa, mamia ya watu wamekufa. Serikali ya Saudi Arabia, kwa sababu wao katika mambo intelligence wako juu kiasi fulani, wamefunga makamera kila mahali kwa matukio yote na tasarufati zote zile zinaonekana, kwamba fulani fulani kapita hivi, fulani kafanya hivi, ni mambo yamerekodiwa. Wao watatoa msimamo wao. Lakini mimi jambo la kushangaza nilolishangaza ni magazeti ya Tanzania yanavyoandika habari. Ijumaa iliyopita kuna gazeti moja, gazeti la Nuri iliyopita, inasema kwamba mwana wa mfalme anasababisha mauaji pale, kwamba kuna msafara wa mwana wa mfalme umekuja eh? Watu wakazuiwa ili akapige mawe yeye. Sasa mwana mfalme huyu atokea Tanzania au Uganda au Kenya, alitokea wapi mpaka watu wasimamishwe na njia wao na njia zao mbali kabisa, alitokea wapi? Lakini nikajua huyu, hawa waandishi hawa na magazeti haya wana, ni watu mamluki, wanatumiwa na baadhi ya nchi na baadhi ya serikali na baadhi ya makundi ili kuupotosha ukweli, ili waonekane kwamba wafalme hawa ni waovu. Basi wengine wakatengeneza video wakawa namuonyesha mwana mfalme kavaa nguo zake za kawaida, iko ndani ya gari apige jamarati. Sasa huyu aliyevaa nguo za kawaida siku ya kumi eh, ambayo ndio siku ya kuchinja, watu hawajavua ihram, katokea wapi huyu? Lakini wanatengeneza tengeneza mambo ili kuchafua ulimwengu, ili kuweza kufanikisha mambo yao. Sasa tunawaambia kwamba usikubali kuwa mamluki, kwa sababu asara yake utakwenda kuikuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sisi hatuzungumzi haya kwamba eti kwa sababu ni Saudi Arabia tuna maslahi nao, tuna hivi na wao. La, tunazungumza kwa sababu tunafahamu kwamba uadui uliopo baina ya Ahli Sunnah wal Jamaa na baina ya Mashia ni uadui wa kiitikadi wa kale, na wao tabia yao ni kufanya ijram, kufanya uovu na uadui kisha kuwatupia wengine. Na ushahidi mkubwa zaidi ni tukio la Hussein, wao ndio walioshiriki katika mauaji ya Hussein kisha wanayanasibisha na Ahli Sunnah wal Jamaa. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Msije mkadhania kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kughafilika kwa yale yanayofanywa na madhalim. Lakini lengo kuu ni nini? Lengo lao kubwa kabisa wanataka kulifanya ni kwamba wanataka kuwatoa Ahli Sunna wal Jamaa katika ardhul muqaddasa, ardhi takatifu ya Makka na Madina, watawale wao. Wao ndio wasimamizi na viongozi wa ibada, kwa sababu zoezi lao la kuwashawishi watu na walimwengu na Waislamu kwa ujumla waende katika sehemu ya Karbala kama sehemu takatifu ya ibada limefeli. Na nyinyi mnafahamu kwamba vitabu vya Shia tangu zamani vinaandika vikiwataka watu na kuwashawishi watu waende Karbala, kwa sababu wanasema Karbala ni ardhi takatifu kuliko ardhi ya Makka. Hapa kuna riwaya imepokea al-Kulaini. Kulaini ni Mshia, na Usulul Kafi na furu'i yake na raudha yake ni katika vitabu mashuhuri vya Kishia, kwa sababu katika usul kuna furu'i na kuna raudha. Mwandishi ni mmoja al-Kulaini. Anapokea habari anna rajulan jaa ila Abi Abdullah, kwamba eti kuna mtu mmoja alikuja kwa Abu Abdullah. Abu Abdullah ni Jaafar as-Sadiq, Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo huu Abu Abdullah alijiwa na mtu mmoja, faqala lahu, akamwambia yule mtu, amwambia Abu Abdullah, inni hajajtu 19 hajja, mimi nimefanya hija 19, nimehiji hija 19, fad'u Allah li an yazukani tamama al-20 hajja, niombee mimi kwa Allah aniruzuku kukamilika hija 20. Qal, wanamsindizia sababu Abdullah, anasema Abu Abdullah huyo imamu wao, anamwambia yule mtu, hal zurta qabla qabr al-Husaini alayhi salam, je ushawahi kufanya ziara kwenye kabri ya Husaini alayhi salam? Qala la, akasema hapana, sijawahi kwenda ziara kwenye ardhi kwenye kabri ya Husaini huko Karbala, sijafika. Sikiza majibu, anamwambia la ziyaratuhu khairun min 20 hajja, kuzuru kabri ya Husaini Karbala ni bora kuliko hija 20. Wewe umehiji 19, nataka utimize 20. Sasa ziara moja tu kwenda pale kwenye kabri ya Husaini Karbala ni bora kuliko kufanya hija 20. Sasa wewe ukishaambiwa hivyo kwamba kwenda hija moja kwenye kabri ya Husaini au ziara moja kwenye kabri yake ni bora kuliko mara 20 kwenda hija, utakwenda hija mara moja yeye kubahatisha, au utakwenda kwenye ardhi ya Karbala? Sio, utaka thawabu uende peponi? Sasa haya ni matangazo ya biashara ya kuwavuta watu waende Karbala. Muhammad Hussein Kashif al-Ghita anaizungumzia ardhi ya Karbala. Anasema ashrafu biqa'i al-ardhi bidharura. Ndio ardhi iliyokuwa tukufu zaidi kwa elimu ya ulazima kabisa, kama asarraha bidhalika ba'dhu al-afadil, kama walivyosema wazi hilo baadhi ya watu bora, min kutabi hadha al-asr, katika waandishi wa zama hizi, yani waandishi wa Kishia, wa shahida bihi al-kathiru min al-akhbari wal-athar, na habari nyingi na athari nyingi zimetia ushahidi katika hilo. Al-ardhu wa turbatu al-husainiyya, ukurasa wa 55 mpaka 56. Sasa watu wanataka hilo, kwa hiyo walifanya kampeni hizo kwa wingi sana, watu waende Karbala, lakini fama min mujibu, hakuna hata mmoja aliyetikia hilo. Watu wakishafanya haji warudi zao. Sasa waona njia ya kufanya ni kuivamia Maka, na wao wawe na sulta, wawe na mamlaka ya kuweza kuongoza. Sasa watafanya vipi? Kwanza ni kuondosha thika kwa watu, kwa sababu amani hamna. Kwa hiyo waseme wa Saudia wameshindwa kuiongoza hija. Kwa hiyo Waislamu tusikubali, tugawane sisi majukumu ya kuisimamia hija. Pingine hatua ya kwanza itakuwa hiyo. Ya pili wachukue wao, kwa sababu wana nguvu, pingine wanajidanganya kwamba wana nguvu za kisilaha na kadha wa kadha wa kadha, lakini si kweli. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hutuba ya leo ilikuwa nataka kuwafahamisha tu kwamba kwanza tufahamu Allah tabaraka wa taala haja ya sahau yanayofanywa na madhalimu, na hata ya sahau dhalimu wa aina yoyote, na yoyote anayefanya dhulma anatakiwa akemewe. Na katika mambo mabaya kabisa ni watu kueneza kufanya uovu kisha kuusingizia uovu ule kwa watu wengine. Hili ni jambo baya ambalo halitakiwi kunyamaziwa. Lakini pia tunatakiwa tufahamu kwamba uadui ulioko baina yetu sisi na Rafida, Ash-Shia, Al-Ithna-Ashariya wa ghairuhum ni adawa akadia, uadui wa kiitikadi na si vinginevyo. Kama ziko siasa, basi ni siasa za juu juu tu, lakini au hizo siasa matokeo yake zimezalikana kutokana na uadui huu wa kiitikadi. Kwa hiyo lazima sisi tusimame sawa sawa, tujitambue, tujue msimamo wa dini yetu, na tuilinganie dini yetu, na tuwalinganie watu katika amani na usalama na utulivu, na watu kuisoma dini yao. Na tusikubali sisi mughridhati hizi na vitu katika hotami za dunia tukaweza kushabikia madhehebu kama hizi potofu ambazo hazina maslahi na Uislamu wala Waislamu. Tumuomba Allah tabaraka wa taala awape shifa ya haraka ndugu zetu waliojeruhiwa na kuumia katika haji ya mwaka huu, na wengineo katika wagonjwa wa Kiislamu, kadhalika awarhimu wale waliokufa katika Waislamu katika ibada ya haji, na wafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala atawapa ujira mkubwa. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwamba mtu atakayekufa na hali ya kuwa ni muhrim, Allah tabaraka wa taala atamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa ni mulabbia, akileta talbi ya labbaik allahumma labbaik. Kadhalika Allah awape subra ndugu na jamaa wote ambao wamepatwa na mitihani hiyo, ima wameondokewa na jamaa zao na ndugu zao. Allah tabaraka wa taala wafariji, awape mioyo ya subra na awape badali iliyokuwa njema. Kadhalika tumeomba Allah tabaraka wa taala ainusuru miji ya Waislamu, awanusuru Waislamu na mukaddasati zao, na waondoshee kila la madhila kwa wao. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyik wa ibadaka almu'minin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa nakkis a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli alayna shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli alayna shirarana. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا في اليمن وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.